στιγμή που να σε μπρέσει ως να ράνιμε καως το θέμε σάμια ναι καμε για σαν σας λούζει ο το μένει ε καφάνα γιατί Sreću pruži, još si mlada, još si lepa, ja ni pola to čoveka. Budi dobra i produži, nekom drugom sreću pruži, još si mlada, još si lepa, ja ni pola to čoveka. Još si mlada, još si lepa, ja ni pola to čoveka. Budi dobra i produži, nekom drugom sreću pruži. Još si mlada, još si lepa, ja ni pola to čoveka. Još si lepa, ja ni pola to čoveka.